Book 2 60 60 60 Fil bank Pangas Pangas Uridu an aftaha hisaban Ma sooviks kontot avada Ma sooviks kontot avada هنا جواز سفري. سين on mu pass. سين on mu pass. وهذا عنواني. يا سين on mu aadress. يا سين on mu aadress. أريد إيداع نقود في حسابي. Ma sooviksin oma kontole raha kanda. Ma sooviksin oma kontole raha kanda. أريد سحب نقود من حسابي. Ma sooviksin oma kontolt raha võtta. Ma sooviksin oma kontolt raha võtta. أريد أن أستلم كشوف حسابي. Ma sooviksin konto väljavõtet. Ma sooviksin konto väljavõtet. أريد أن أصرف شيكا سياحيا. Ma sooviksin reisi tšekki rahaks vahetada. Ma sooviksin reisi tšekki rahaks vahetada. Kam qiimatu rusum? Kui kõrged on tasud? Kui kõrged on tasud? Aina yanbaghi an uwaqqa? Kuhu ma alla kirjutama pean? Kuhu ma alla kirjutama pean? Antadhiru hiwala min Almania. Ma ootan pangaülekannet Saksamaalt. Ma ootan pangaülekannet Saksamaalt. Huna raqmu hisabi. Siin on mu kontonumber. Siin on mu kontonumber. Hal wasalat an-nuqud al-fulus? Kas raha on saabunud? Kas raha on saabunud? أريد أن أصرف هذه النقود. Ma sooviks selle raha vahetada. Ma sooviks selle raha vahetada. أحتاج لدولارات أمريكية. Mul on vaja USA dollareid. Mul on vaja USA dollareid. من فضلك أعطني أوراقا نقدية صغيرة. Palun andke mulle väikeseid kupüüre. Palun andke mulle väikeseid kupüüre. Hal yujadu huna sarrafun ali? Kas siin on sularaha automaati? Kas siin on sularaha automaati? Kamil mablagu alladhi yumkinu sahbuh? Kui palju raha võib välja võtta? Kui palju raha võib välja võtta? Ayu bitaqat i'timan allati yumkinu isti'maluha? Milliseid krediitkaarte saab siin kasutada? Milliseid krediitkaarte saab siin kasutada? Ar-raja'u al-dhihab ila www.book2.de limutala'ati al-kutub ma'a ad-durus as-sawtiyyah.